Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Polska służba zdrowia nie ucierpiała w czasie globalnej awarii systemów informatycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zbliżającym się do Polski upałem. Premier Węgier Viktor Orbán poucza w wywiadzie Ursulę von der Leyen. Globalna awaria systemów informatycznych nie wpłynęła na funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce. Prezes Polskiej Federacji Szpitali, profesor Jarosław Fedorowski, mówi Polskiemu Radiu, że nie było zgłoszeń ani sygnałów o zakłóceniach w pracy wykorzystywanych systemów. Profesor Fedorowski podkreśla, że służba zdrowia szeroko wykorzystuje nowe technologie w leczeniu pacjentów, a przez to jest jedną z dziedzin podatnych na tego typu awarie. Nam bardzo często mówi się, żebyśmy brali przykład z lotnictwa. Widzimy, że taka branża jak lotnicza bardzo odporna, w sumie jednak taka odporna nie jest. W ochronie zdrowia mamy też systemy bardziej porozdzielane, więc tutaj to bezpieczeństwo pewnie jest większe. No zresztą natężenie ruchu jest trochę inne niż w liniach lotniczych, ale do papieru nikt już nie wróci. Awaria systemów informatycznych zakłóciła pracę wielu branż na całym świecie. Najmocniej ucierpiało lotnictwo. Odwołano albo zawieszono setki lotów. Tak jest na przykład w Krakowie. Część przewoźników przeszła na manualny system odprawy. Pasażerowie są proszeni o wcześniejszy przyjazd na lotnisko, mówi rzeczniczka Kraków Airport Natalia Wince. Trwa awaria systemu odpraw pasażerskich wśród niektórych przewoźników na krakowskim lotnisku. Część przewoźników przeszła na manualny system odprawy. My prosimy pasażerów, żeby przybywali 3 godziny wcześniej. Ci pasażerowie, którzy nie mogą odprawić się online, muszą to zrobić bezpośrednio na lotnisku. Do Polski wraca upał, tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Upał wkroczy do Polski w sobotę. W tym dniu 30-stopniowe temperatury są prognozowane na zachodzie kraju. W niedzielę obejmie niemal całą Polskę, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Niedziela będzie już taka z temperaturami 30 do 32 stopni Celsjusza. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wszędzie dużo słońca. Nie są prognozowane opady. Przed upałem będzie można schronić się nad morzem. Tam już od kilku dni temperatura kształtuje się od 22 do 23 stopni Celsjusza. Tak też będzie w ten weekend. Upalny ma być jeszcze poniedziałek. We wtorek do Polski wkroczy front atmosferyczny. Wraz z nim opady i ochłodzenie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych rośnie presja na rezygnację Joe Bidena z kandydowania w nadchodzących wyborach prezydenckich. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski mówi Polskiemu Radiu, że zmiana kandydata demokratów na 4 tygodnie przed konwencją w Chicago jest ryzykowna, ale nie niemożliwa. Fakt, że złapał COVID i znajduje się w izolacji, z jednej strony daje mu trochę czasu na to, żeby osiąść i przemyśleć i odepchnąć też pewne oskarżenia, ale z drugiej strony mógłby być absolutnie dobrze wykorzystany do tego, że faktycznie przychodzi czas na zmianę i trzeba tej zmianie się po prostu poddać. To jest bardzo późny okres i bardzo ryzykowny. Jedyną osobą, która faktycznie realnie mogłaby to przejąć też od takiej strony prawno-finansowej zarządzania budżetem, który dotychczas Joe Biden zgromadził, to jest Kamala Harris. Amerykańskie media wskazują, że prezydent Biden coraz bardziej skłania się do rezygnacji z wyścigu o kolejną kadencję w Białym Domu. Dziennikarze spekulują, że rezygnację może ogłosić już w najbliższy weekend. Premier Węgier Viktor Orbán zaatakował w wywiadzie przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Stwierdził, że jest ona także jego pracownikiem. W czasie tradycyjnego wywiadu dla węgierskiego publicznego Radia Kossuth premier był pytany, dlaczego nie głosował za reelekcją przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Poza powtórzeniem wielu znanych wcześniej argumentów, Orbán zaskoczył swojego rozmówcę. Von der Leyen nie jest naszym przeciwnikiem politycznym, ona jest naszym pracownikiem, także twoim. Może o tym nie wiesz, ale poprzez mnie jest także twoim pracownikiem, powiedział Orbán. Dodał, że skoro przewodnicząca otrzymuje wynagrodzenie od państw członkowskich, to pozostaje w stosunku zależności. Jej zadaniem jest, według szefa węgierskiego rządu, realizacja kierunku nakreślonego przez premierów państw członkowskich. Orbán liczy, że po jesiennych wyborach w kilku europejskich krajach zmienią się premierzy i kurs będzie bliższy temu, jaki wyznaje sam Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz 5 minut po godzinie 18, czas na wiadomości sportowe. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Rozpoczął się pierwszy mecz nowego sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie. W Białymstoku mistrzowie Polski, piłkarze Jagiellonii grają z Puszczą Niepołomice. Jest dopiero czwarta minuta spotkania i bezbramkowy remis. W drugim spotkaniu wicemistrz Polski Śląsk Wrocław zagra z Lechią Gdańsk. Śląsk będzie musiał poradzić sobie bez króla strzelców ubiegłego sezonu, Hiszpana Erika Exposito, który odszedł z klubu. Trener wrocławian Jacek Magiera przyznał, że to trudne zadanie. Pod każdym względem trudno zastąpić Erika i pod względem boiskowym jakości, pod względem osobowościowym, pod tym względem co robił w szatni, jaki miał kontakt, relacje z zawodnikami, jaki miał wpływ na innych. To są rzeczy, które już nie wrócą, natomiast to nas nie zwalnia w żaden sposób z dobrego przygotowania do kolejnego meczu. Nie ma Erika, są inni, którzy też mają swoje cele, swoje marzenia, swój czas. Wszystko od nich zależy w tej chwili. Będziemy tych meczów mieli bardzo dużo. Początek spotkania o 20:30. To był pokaz siły słoweńskiego kolarza. Tadej Pogacar samotnie wygrał górski 19 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Meta znajdowała się w ośrodku narciarskim Izoa 2000. Pogacar dzięki dzisiejszej wygranej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na 108 miejscu do mety dojechał jedyny Polak, Michał Kwiatkowski. Wyścig potrwa do niedzieli. Katarzyna Piter w finale debla turnieju tenisowego w Budapeszcie. Mecz półfinałowy Polka i Węgierka Fanny Stolar pokonały inną Węgierkę Timę Babos i Australijkę Elenę Perez 6-3, 6-4. Finałowymi rywalkami Piter i Stolar będą reprezentantka Kazachstanu Anna Danilina i Rosjanka Irina Chromaczowa. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia pogodnie, nocą też bez opadów, ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy już nie tak upalnie, od 12 do 18 stopni, więc to nie tropikalna noc przed nami, ale jutro słonecznie, jeszcze cieplej. Jedynie na południu kraju może się chmurzyć. Wiatr słaby, zmienny. Na termometrach jutro w dzień od 20 stopni nad morzem, na Pogórzu 24, w centrum i na wschodzie 27, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze dziś w całym kraju typowo polskie lato. W weekend, jak słyszeliśmy, upalny i bez opadów, ochłodzenie. W przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, będzie można odetchnąć. Teraz 7,5 minuty po 18. Donne moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Nie tylko nad Sekwaną, także nad Wisłą. Twórczość Zaz, głównie jej płyty, wspięły się na pierwsze miejsca notowań albumów. Pamiętamy, że we Francji zyskały status diamentowy. Co tu dużo mówić, Zaz spisuje się na medal. Powiedziałbym złoty. 11 minut po godzinie 18. A propos. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. I dojechał on, Dariusz Urbanowicz. Witamy serdecznie. Dziś o niezwykłym miejscu powiesz, bo Polski Komitet Olimpijski po raz pierwszy w historii podczas igrzysk w Paryżu otworzy niezwykłe miejsce. To taka przestrzeń spotkań sportowców, przedstawicieli mediów, także kibiców. Tak to można odczytywać? Tak, wszystko naraz. To jest Dom Sportu Polskiego, to jest taka wizytówka, witryna na świat, jaką zorganizował Polski Komitet Olimpijski po to, aby właśnie było to miejsce spotkań i ludzi, którzy chcą przyjść po prostu obejrzeć transmisję w języku polskim, niektórych wydarzeń, sport, wszystkich w zasadzie tam będzie można oglądać, ale też zaplanowanych jest wiele różnego rodzaju atrakcji. O tym mówi dyrektor Domu Polskiego Sportu, Michał Michalski, który właśnie mi opowiedział o specyfice, mówiąc obrazowo, tej witryny Polski na świat. Wybór lokalizacji na pierwszy Dom Polski podczas Igrzysk Olimpijskich, który tworzymy w tym roku, nie był łatwy. Wybraliśmy około 10 różnych miejsc. Ostatecznie wybór padł na Pawilon Royal. Jest to miejsce dosyć wyjątkowe, ponieważ jest położone zaledwie 20 minut od centrum Paryża, niedaleko Champs-Élysées. Znajduje się też poza terytorium objętym tymi restrykcjami ruchu samochodowego podczas Igrzysk, co pozwala na dosyć swobodny dostęp. Są tam niedaleko linie metra, ale też przystanki autobusowe. Więc jest dosyć dobrze skomunikowany. Znajduje się w Lasku Brońskim. Jako sąsiadów mamy słynną Casa Italia, ale też Team GB House. Lokalizacja w Lasku Bulońskim kusi i pobudza wyobraźnię. Tamże znajdował się legendarny hipodrom w Paryżu. Tym razem konkurencje jeździeckie podczas Igrzysk Olimpijskich rozgrywane będą tuż pod samym Wersalem, także też w pięknym parku, w pięknym lasku, no ale jednak gdzie indziej. Atrakcje w Domu Polskiego Sportu ruszą w dniu ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich na Sekwanie, czyli 26 lipca. Jeszcze raz Michał Michalski. Dom Polski otworzy się 26 lipca o godzinie 18 wraz z ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej, aby uzyskać taką wejściówkę dompolski.pkol.pl. Oczywiście jedną z głównych części domu będzie fanzona, czyli strefa dla kibiców. I oprócz transmisji na żywo z paryskich aren, transmisji Igrzysk Olimpijskich, w programie znajdą się również eventy muzyczne, degustacje polskich potraw, różnego rodzaju rozrywki sportowe oraz inne atrakcje. Dom będzie również pełnił funkcję głównego centrum medialnego z dedykowanym piętrem dla telewizji i mediów. To tam słyszę, że mnóstwo atrakcji będzie w tym Domu Polskim. No takich się właśnie spodziewamy, więc pewnie często będzie trudno się rozdwoić, bo tam też mają się pojawiać sportowcy po tych swoich największych sukcesach, więc niewykluczone, że właśnie tam będzie okazja przeprowadzenia z nimi wywiadu, tego już związanego z triumfem. Dziś się w Paryżu upalnie, pewnie o to zapytasz, temperatura przekraczała 30 stopni. Właśnie chciałem zapytać o to, czy narzekał, w Paryżu upalnie oczywiście. I czy narzekasz? Nie, broń Boże, wczoraj mnie zainspirowałeś, także szykuję się do kąpieli w Sekwanie i trochę mnie to studzi. No to powiedz, jak się przygotowujesz? To piankę przygotowałeś sobie? Nie, trenuję smarowanie wazeliną. Aha, dobrze, dobrze. Powiedzmy jeszcze, bo to miejsce, gdzie będą pewnie emocje polskich sportowców, także dziennikarzy. Dom Polski znajduje się w Lasku Bulońskim, niedaleko kortów Ronalda Garrosa.

W apelu władz Tarnowa czytamy, że organizacja konkursu Miss Osiedla Koszyce dla dziewczynek do 14 roku życia może prowadzić m.in. do niskiej samooceny i zaburzeń obrazu ciała u uczestniczek, a także, że taki konkurs może się też przyczynić do seksualizacji dzieci. Jak jednak przekonuje pomysłodawca i przewodniczący Rady Osiedla Koszyce Tadeusz Mazur, to nieporozumienie. To nie jest konkurs, jest to zabawa. Danie dzieciom radości, uśmiechu, tak by pogłaskania po głowie, że jesteś osobą wartościową. Przecież to nie chodzi o to, żeby oceniać za ładny ubiór czy za urodę. Będą dzieci tańczyć, będą śpiewać, będzie mistrz uśmiechu. Dzieci tego potrzebują, a szczególnie dziewczynki. Takie tłumaczenie nie przekonuje jednak psycholog Agnieszki Latos, dyrektorki specjalistycznej poradni psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Psycholog podkreśla, że nie da się uciec od skojarzeń z konkursami MIS, bez względu na to, jakie są intencje organizatorów. Nastoletnie dzieci bardzo kierują się swoim wyglądem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że te dziewczynki właśnie śpiewają, tańczą, czy pokazują jakieś swoje talenty. Natomiast to nie jest konkurs sportowy, tylko takie jest skojarzenie konkurs piękności, czyli jak one wyglądają, jak się prezentują. I wyobraźmy sobie sytuację, kiedy te dziewczynki, które przegrywają, dostają pewną ocenę od publiczności. No i to wpływa po prostu na dzieci. Dzieci mają delikatną psychikę, która dopiero się tworzy. Organizatorzy też nie są w stanie zapewnić, w jaki sposób ktoś potem to skomentuje. Tadeusz Mazur przekonuje, że wszystkie uczestniczki konkursu Miss Osiedla Koszyce zostaną nagrodzone. Zdanie mieszkańców osiedla, na którym naprawdę sporo się dzieje, jest podzielone. Wie pan co, ja pamiętam, jeszcze swoje z podstawówki były takie. No to było takie, pamiętam, stresujące dla małych dziewczynek i w ogóle wiele się słyszy o takich konkursach i mi się wydaje, że to nie jest dobre. Można robić konkursy, faktycznie talentów, to jest coś fajnego, ale mi się wydaje, że Miss Osiedla to jednak chodzi tylko i wyłącznie o wygląd tego dziecka, więc ten wygląd będzie cały czas oceniany. Bardzo fajna inicjatywa, no mamy dużo ładnych dziewczyn tutaj na osiedlu. Ja myślę, że to jest fajny challenge dla dzieciaków, bo to zawsze fajna zabawa, fajny sport. Pani by swoją córkę posłała? Oczywiście, że tak. Myślę, że jest to dobry pomysł, jeżeli faktycznie dzieciaki chcą się wykazać również talentem, nie tylko wyglądem. Niepotrzebne takie napięcie. Psycholog Agnieszka Latos podkreśla, że konkurs Miss Osiedla Koszyce nie budziłby aż tak dużych kontrowersji, gdyby go nazwać po prostu przeglądem talentów. To wydaje się być niuansem. Zamiana nazwy czy opisu tego zdarzenia, natomiast to jest znaczące, bo co za tym jakby idzie, po co to jest w ogóle robione, to znaczy jaki jest cel? Sugerują mi, żeby zmienić nazwę tego, żeby dać kryteria. Kryterium jest jedno jedyne, dać dzieciom radości. Pomysłodawca Tadeusz Mazur na razie nie zmienia zdania i chce zorganizować konkurs Miss Osiedla Koszyce dla dziewczynek do 14 roku życia, chociaż skasował post na portalu społecznościowym z informacją o tym przedsięwzięciu. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Pomysł zorganizowania podczas festynu na osiedlu Koszyce w Tarnowie konkursu Miss dla dziewczynek poniżej 14 roku życia. No jak słyszeliśmy, podzielił mieszkańców. Jedni nie widzą w takiej zabawie niczego zdrożnego, inni wprost krytykują organizatorów za promowanie wartości wprost powierzchownych. 2 2 i 7 3 telefonicznie czekamy na Państwa sygnały, ale także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. 23 minuty po godzinie 18. No nie wiem, czy to dobra pora na popołudniowy, już prawie wieczorne espresso, ale muzyczne na pewno tak.

Zdolność kredytowa najwyższa od 3 lat. Trzyosobowa rodzina z dochodem na poziomie 2 średnich krajowych może pożyczyć na zakup mieszkania ponad 714 tysięcy złotych, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości w Kredyt. To najwyższy wynik od lipca 2021 roku. Wtedy za łatwym dostępem do kredytów stało najniższe oprocentowanie w historii. Dziś motorem wzrostu zdolności kredytowej są rosnące wynagrodzenia. 40%, mniej więcej o tyle, wzrosła w Polsce przeciętna pensja na przestrzeni ostatnich 3 lat. Mówimy tu oczywiście o zmianach w ujęciu nominalnym, a więc bez uwzględniania inflacji. Ale nawet po jej uwzględnieniu siła nabywcza pensji przeciętnego pracownika z sektora przedsiębiorstw wzrosła przez ostatnie 3 lata o 5-6%. W Łodzi rozpoczął się nabór do konkursu Złota Nitka, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. To najstarsze w kraju tego typu wydarzenie branżowe, które młodym projektantom daje realną możliwość wejścia do świata mody. Oprócz uznania i uwagi środowiska, laureaci konkursu dostaną także wsparcie finansowe. Złota Nitka jest skierowana do osób, które nie ukończyły 35 lat i zajmują się projektowaniem mody. Do konkursu można zgłosić kolekcję, która powstała w ciągu ostatnich 2 lat i zawiera od 8 do 11 sylwetek. O ponad 12 tysięcy zwiększyła się w pierwszym półroczu liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych. Obecnie po naszych drogach jeździ 69 tysięcy aut z napędem wyłącznie elektrycznym. Od kilku lat odsetek nieprawidłowości dotyczących jakości paliw w Polsce oscyluje poniżej 4% i choć liczba wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w ubiegłym roku wzrosła w stosunku do 2022, to poprawiła się jakość gazu LPG. Wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe, poinformował UOKiK. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił 0,8%. Dolar kosztuje 3 zł 93 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,43, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5 zł i 8 groszy. I co, można by tak powiedzieć? Fajrancik. No można. W tym tygodniu tak. Dobrego, spokojnego weekendu życzymy. Wzajemnie. Po przepracowanym, dziękuję, pracowitym całym tygodniu. A co w weekend w pogodzie? No do końca dnia pogodnie, nocą bez opadów. Rano uważajmy na mgły. Jutro słonecznie, tylko na południu może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, na Pogórzu 24, w centrum na wschodzie 27, a najwyższa temperatura do 30 stopni na południu i zachodzie. To jutro, a w niedzielę upały obejmą cały kraj. Taka aura nie potrafi trwa długo, od poniedziałku zacznie wkraczać front atmosferyczny z opadami i niższą temperaturą, od wtorku zrobi się chłodniej. Za 25 minut 19 stoi w kącie gitara, co się będzie kurzyć. It's all- popołudniowe, mimo że to piątkowe wydanie tuż przed weekendem, także pojawiają się jakże ważne tematy. Zapraszamy do Trójki. Półtoraroczny Mikołaj Węgierski z Mławy ma niewydolne serce. Natychmiast potrzebuje przeszczepu, jednak dawcą może być tylko dziecko w podobnym wieku. Rodzice i lekarze z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie apelują do rodziców, którzy stracili dziecko. Pozwólcie, aby jego organy żyły w kimś innym. Michał Jędrkowiak. Kiedy rodzice zabierają Mikołaja na spacer, pchają trzy wózki. Ten z chłopcem, drugi z lekami i trzeci z tymczasowym sercem. Jest to urządzenie, które wyciąga jedną tą rurką, tak, kaniulą, krew z serca. Tata Mikołaja, Robert Węgierski. I wpompowuje bezpośrednio do aorty, czyli tak jakby pomija tą lewą komorę serca. Na tej zasadzie tak to działa. Mikołaj przed wszczepieniem tej sztucznej komory spał i leżał, nawet nie jadł. Kardiochirurg profesor Mariusz Kuśmierczyk. A teraz proszę popatrzeć, zaczął się normalnie rozwijać. Tylko to jest czasowe. My robimy wszystko, żeby te serca znaleźć, a niestety no, jest tragedia. Miał 7 miesięcy, przestał mi jeść, no i poszłam z nim do pediatry, żeby to sprawdzić. Mama Mikołaja, Maja Węgierska. Wychodziły mu zęby, więc myślałam, że to po prostu ząbkowanie, no ale się przeliczyłam, bo miał problemy z oddychaniem, no i trafiliśmy do tego szpitala, na szczęście. Rodziców Mikołaja nadzieja nie opuszcza, bo nie może. Był dla nas to ogromny szok. No i nasze życie się przewróciło do góry nogami. Już 8 miesięcy i walczymy, żeby Mikołaj żył. Przeszczepów u dzieci nadal jest w Polsce za mało, choć jak zauważa profesor Kuśmierczyk... Świadomość naszego społeczeństwa nie jest taka mała i część rodziców sama chce, żeby narządy ich zmarłych dzieci funkcjonowały w innych dzieciach. Duże nadzieje pokłada w zmianie podejścia samych lekarzy. Śmierć dorosłego jest tragedią, ale śmierć dziecka jest straszną tragedią, także po części możemy rozumieć, że niektórzy lekarze boją się rozmawiać, boją proponować. Średni czas oczekiwania w Polsce na przeszczep u dziecka to jest 2 lata. To jest bardzo dużo. Mikołaj i jego rodzice więc czekają. To, co dla większości normalne, w ich oczach urasta do rangi wielkiego szczęścia. Mikuś po wstawieniu komory Berlinghardt po 7 miesiącach wyszedł na dwór. Myślałam, że będzie płakał, ale się cieszył i... No chcę żyć. Chcę poznawać świat. Apelujemy do wszystkich. Jest okres wakacyjny i ja rozumiem, że są tragedie, ale tutaj my też mamy tragedie i w obliczu innych tragedii te nasze tragedie mogą się przerodzić w wielki sukces i wielkie szczęście naszych dzieci. Ma starszego brata. Właśnie to też był dla nas najszczęśliwszy dzień, kiedy po pół roku mógł zobaczyć go i go dotknąć. Taka normalność w nienormalności. Więcej o tym na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych Trójki. Dodam tylko, że w ubiegłym roku w Polsce lekarze przeszczepili serce 178 osobom, wśród nich było 15 dzieci. Just give me a glimpse, I have to know. I gotta figure it out. Kwadrans 19 w piątkowym. Zapraszamy do Trójki. Teraz powiemy o projekcie obywatelskim Radomskie Drzewa. No, na celu chodziło na początku o zinwentaryzowanie, przeszukanie, zbadanie drzew, które znajdują się w mieście. Szczególnie tak zwanych nasadzeń zastępczych, z których ponad 30% obumiera. No, ale z czasem jednak okazało się, że stworzona w tym celu aplikacja może mieć znacznie szersze zastosowanie i to nie tylko w Radomiu. Cykl obywatelski. Projekt obywatelski Radomskie Drzewa początkowo miał na celu inwentaryzację drzew znajdujących się w mieście. Z czasem jednak okazało się, że zainteresowanie jest tak duże, że nazwę trzeba było zmienić na Polskie Drzewa. Z twórcami projektu umówiłem się w centrum Radomia na plantach. Żar leje się z nieba, ale wśród drzew jest znacznie przyjemniej. Wiele osób szuka więc tu ochłody. Pytam spacerowiczów, co sądzą o miejskiej zieleni w Radomiu. Stanowczo za mało jest zieleni. Za mało daje cienia, za mało chłodu. No zieleni jest sporo, tylko że parki są troszeczkę zaniedbane. Tak jak siedzę tutaj w parku, to jest naprawdę ładnie zielono i daje ta zieleń dużo cienia. W Piasecznie, z którego pochodzę, jest tego mniej. Waldemara Bukalskiego ze Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji oraz Grupy Nieformalnej Polskie Drzewa pytam, jak działa ta aplikacja. Aplikacja powstała w pandemii po to, żeby ludzi wyprowadzić właśnie na te spacery, a później dopiero rozrastało się. Dwa walory. Pierwszy walor to jest walor edukacyjny, bo my się uczymy rozpoznawania gatunków i stanu tych drzew. Druga sprawa to jest interakcja z mieszkańcami. Do każdego drzewa każdy mieszkaniec może dodać komentarz, informację o stanie drzewa, czy informację o tym, że na przykład w siedlisku jakieś gniazdo jest. I wtedy takie drzewo jest nam łatwiej chronić. Ile w Radomiu drzew jest policzonych? Około 8 tysięcy. A w Polsce? W tej chwili ponad 14 tysięcy. Zgłaszają się grupy formalne, nieformalne z całej Polski do nas z prośbą o uruchomienie mapy miejscowej. Potencjał jest. Do tego dochodzą chęci i pieniądze. Dochodzą te kolejne moduły, czyli moduł w tej chwili, który będzie mógł raportować na temat stanu tych nowych nasadzeń. Mamy nadzieję, że ograniczy się marnotrawstwo pieniędzy, czyli te drzewa nowo nasadzone będą zaopiekowane przede wszystkim. Ale na razie chciałbym się dowiedzieć, co to za drzewo? Trzeba wejść nie w część administracyjną, tylko w część taką normalną dla każdego mieszkańca i zlokalizować się i zobaczyć, czy to drzewo już jest dodane. Jeżeli to drzewo jest dodane, to należy kliknąć w ikonkę tego drzewa, żeby wejść w tak zwaną metryczkę i dowiedzieć się, co to jest za gatunek, jaki jest jego obwód, jaka jest jego wartość kompensacyjna, odtworzeniowa. Podejdźmy do jakiegoś drzewa, którego jeszcze nie ma w bazie. Tego nie ma. No nie ma, właśnie też teraz zauważyłem, że go nie ma. Okej, okay. Loguję się do systemu oczywiście. Na komórce. Następnie klikamy dodaj, sądząc po tym, że mamy dwie ławeczki obok, to jest to drzewko, dodajemy punkt i wybieramy z listy rozwijalnej klon. Pokazuje nam się klon jawor, zwyczajny, polny, tatarski, srebrzysty. Zaznaczamy srebrzysty. Miejsce, w którym jesteśmy, to są planty. Wszystkie ulice, każde miasto ma dodane osobno. Z Jarosławem Staniszewskim ze Stowarzyszenia Zielona Akcja Reaktywacja mierzymy klon, aby dodać go do mapy polskich drzew. Od ziemi mierzymy centymetrem wysokość 130 cm. Owijamy centymetrem krawieckim. I na tej wysokości pierśnicy mierzymy obwód drzewa. To może być porządna miarka, może być centymetr krawiecki. Akurat ale zostaw mamy 150 plus 50, czyli obwód mamy 200. Całkiem solidne drzewo. Tak, tak. I teraz tak, możemy albo przejść do następnego drzewa, albo edytować szczegóły tego drzewa. Czy ma wady jakiekolwiek? Ma wady? Tak. Jakie ma wady? Jemioła w koronie. Dopisujemy, że Jarosław i Wojciech Dorosz przytulali drzewo. Zapisujemy. Jak widzimy, tutaj mamy wartość odtworzeniową, która wynosi 23 tysiące złotych. Czyli to może być bardzo fajna zabawa. Tak. Jest jeszcze drzewo pomnikowe. I po aktywowaniu takiego drzewa, ono pokazuje się na mapie ogólnej. Drzewo będzie można podejrzeć pod numerem ID 7519, czyli 7519 to jest numer ID tego drzewka, które dzisiaj dopisaliśmy. I do tego dostęp jest pod jakim adresem? drzewa.radom.pl. Ale jest też ogólny adres? Tak, drzewa-polska.pl. Tam są wszystkie drzewa ze wszystkich miast i co najistotniejsze, jeżeli wejdziemy na mapę światową drzew, zobaczycie Państwo, że na granicy niemieckiej kończą się drzewa. Nie ma w Polsce drzew, dlatego chcemy dołączyć, będziemy pierwsi w Europie Wschodniej, które te drzewa się pokażą na tej mapie światowej. Każdy może zostać wolontariuszem i dodawać drzewa do bazy. Można też korzystać z mapy polskich drzew, aby lepiej poznać przyrodę. Wystarczy zajrzeć na stronę drzewa-polska.pl lub drzewa.radom.pl. Dłuższą wersję tej rozmowy oraz podane przed chwilą adresy znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Zapraszam, Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. A o projekcie opowiadali Waldemar Bukalski ze Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji oraz Grupy Nieformalnej Polskie Drzewa i Radosław Staniszewski ze Stowarzyszenia Zielona Akcja Reaktywacja. Dodam tylko, że z aplikacji do inwentaryzacji drzew korzysta już kilkadziesiąt miejscowości, ponad 150 wolontariuszek, wolontariuszy. Można zinwentaryzować drzewa w swojej okolicy, zgłosić się do projektu, no i skorzystać z map polskich drzew, by lepiej poznać polską przyrodę. Wystarczy zajrzeć na stronie drzewa-polska.pl lub drzewa.radom.pl. Polecamy. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, chyba. Po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Chyba. I to już prawie wszystko w piątkowym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 7 minut o 19:00 serwis, a po 19:00 pierwsza Trójka. Dziękujemy za spotkanie. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Józef Niewiarowski i Piotr Łodej. Jeszcze na koniec dzisiejszego spotkania smutna informacja. Z wielkim bólem przekazujemy informację o śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Magdaleny Karczewskiej. Pracowała w Trójce od 2011 roku, była reporterką, wydawczynią i prowadzącą audycję Zagadkowa Niedziela. Ponadto realizowała się jako nauczycielka. Miała 42 lata. Rodzinie, najbliższym przyjaciołom Magdy składamy wyrazy głębokiego współczucia. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby.